对呀。終わした。Azt szín. Egyet neki, egyet neki. Mit mondasz? Nem értelek. Nem találtad meg a kulcsot meg? Mivel mentél be? Na, az volt a sajátod, Dani? Igen. Nem tudom, a fejnek kell, nem a ferikéjék, az mindig. Mind belett a nagy, de még maradt még egy kicsi, az holnap éppen legyen faj, az fel kell akasztod, minden, mai tevékbe dolgod, még ez meg olyan büdes szarház, hogy jobb alva gíra, dinárt sem kapok tőlük. Hát de nem is kell, hogy te elmenj, hát de abba törődj. Nem törődj, tudom, mit képzel magáról. Törődj a saját kintelében. Roha. Én nem tudom, majd ottan, azt hiszem, hogy majd, azt hiszem, majd ottan pénteki napon, ha ez olyan le, hogy ne lenne. Hagyjon itt igen, Béti, majd elmész haza, ha akarsz. Játom, mi a fenét. De nekem semmi közöm sem nincsen hozzá. Mi a fenének vagyok én ott? Menj, menj, menj! Menj egy vödör most! Kirátszani már. Menj, így. Fizikai munkás, műsz a fenébe. Azt hiszem, majd ott majd leszek én a fizikai munkásotok. Lesznek. Lesznek tek a rossz nyavaja. Nem is érdekeltek. Nem is kellene el sem menni a közelébe, mi a fenek mész is el? Na, volt egy óra hosszat, vagy kettőt. Ott a végén, vége felé. Pofátokon pénzre. Mi a fenek is vagyok én ott, én nekem kell hajolgat. Hajolgatom ott, mit akarsz vele? Én nem vagyok én az a... Olvasatték, nincsen gépem, csak ővékű volt. Én nem tudom, mi a fasznak is kell, aki nekem ott legyek. Tényleg. Humi, mi lesz? A szal lenne. Látod a számítógépet? Nem tudom, az egy ugyanolyan, mint már volt is egy, nem? Hogy érted? Nem ugyanolyan nap. Nagy, de jó, kérdés, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó. Hát múltkor egy 100 nárosom jó volt. Ha? Hát múltkor egy 100 nárosom jó volt. Ha kiderül, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó. Ha jó lesz, akkor... Mennyi... 800 évette. Mennyibe kerül? Ilyen épp szoktál... Mi a csodázni, ne ezt csupaszad. Licitálgatni? De nem ilyen fajtához. Licitáláson egy ilyen... Amikor rá licitálnak jócskán, az ilyen 2500-akra az alaplap. Nem, akkor nem. Mit mondasz? Ki volt? Ki jön ide? Fegetel milyen ember? Fekete ruhában olyan kövér. Ez a szomszéd lesz. A szomszéd a másik utcával. Másik fején lakik. Várjon, ahol akar. Mit mondtál neki? Mikor jön vissza? Jaj! Ne szórakoztass!